اثر کو ڈوبنے والا مانا جائے تو وہ مراد ہوتا ہے, یا سر میں ڈوبنے والا مانا جائے تو یہ مراد ہوتا ہے. اور جن عالمین بھی جمع ہو گیا, انصار بھی جمع ہو گیا, تقسیم الحاظ الحاظ ہو گئی, کیا مطلب؟ کسی ظالم کے لیے اس کا جو مددگار بن سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ایک ظالم ہے اس کے ایک حمایتی ہو گئے, کسی کے دو ہو گئے, کسی کے دس ہو گئے, اس لیے آج ظالم انسان کسی کے لیے کسی قسم کے مددگار جو ہیں وہ نہیں ہیں, نہ ایک نہ دو نہ زیادہ. متعدد قسم کے مددگار ہوتے رہتے ہیں عالمین کے, اس لیے جمع کا لفظ ذکر کر دیا گیا. مراد یہ نہیں کہ صرف ایک ناظر نہیں, نہ یہ مراد ہے کہ میرے ناظر میں ایک آدھ ہو سکتا ہے, بلکہ جس کے لیے جو جو بھی انصار ہو سکتے ہیں کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. یہ اگر سرکار ظاہر کرو یہ اچھی چیز ہے, یہ ظاہر کرنا لیکن مطلب اخلاوہ نہ ہو. نیت اگر یہ ہو کہ دیکھا دیکھی لوگ بھی کا کریں گے, پھر پہل یہ کرے گا منتر نہ سن سن آتا نہ سن پل ہوا جو آواز ہونا ملا میں آپ سنکار کریں. سرکار نے زندگی اپیل فرمائی تھی, ساتھی گئے خود پہلی صاف لے آئے, سرکاری تھی کہ وہ سوال نہ سکے تاکہ گر پڑی رستے میں, ان کی دیکھا دیکھی تو لوگ باقی بھی دوڑے اور پھیر لگ گیا. آپ اپنا جو اچھی قیمت قائم کرتا ہے اس کو اس کا جو ملے گا, فکمت سرکار کا مطلب آدھے اس نیت پہ اگر علانیہ کرتا ہے تاکہ میری دیکھا دیکھی لوگ بھی کریں, اتنا ان کو بردن بردن اجن سوار ملے گا, اتنا مجموعی طور پر اس کو مل جائے گا. اور اگر خطرہ ہو تو اخلاوہ اور یا کاری دین میں آ جائے گی, پھر استفا جائے تو بہتر ہے, لیکن لفظی سب کے میں استفا بہتر ہے. فرض جو ہے جس کے بارے میں مشہور ہو کہ مالدار آدمی ہے تو اس کا ظاہر کر کے دینا یہ ضروری ہے, تاکہ وکیل ہونے کا لوگ تانا نہ دیں اسے اور پھر اس کا کارے کسی نہ سمجھے میں مبتلا نہ ہو جائیں. زکات ایسے بندے کو علانیہ دینی چاہیے. ایک بندے کا مالدار ہونا معلوم بھی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہزاروں کا یا لاکھوں کا مالک ہے, وہ بے شک خفیہ دے دے, لیکن معلوم ہے پھر اسے علانیہ دینی چاہیے. بچتا جو اس قسم کا باعث ہو تاکہ لوگ دیکھا دیکھتے ہیں پھر علانیہ جانا چاہیے, تاکہ کئی گنا زیادہ جب تو آپ مل جائے. اور اگر یہ نہ ہو پھر خوبیاں لینا زیادہ بہتر ہے. علی پاس ہمارے قلیل ہو یا کثیر ہو, سیدھا ہو یا غیر ہو, آپ کے ہو یا قابل ہو, عام جزا ذکر کی جا رہی ہے بلکہ اللہ جانتا ہے غلط ہے تو سزا دے گا, ٹھیک ہے تو سوال بتا سکے گا, اس کی عام کا دیا سے اب جو تم نے نظر مانی نظر سے شخص کے ساتھ بغیر شخص کے کتاب میں ہو یا معافیت میں ہو, کیسے اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ تم کو جزا دے گا اس کے اوپر. اور نہیں ہے ظالموں کے لیے ان وہ لوگ خرچ کرتے ہیں گناہوں میں اور ان میں معافی نظر مانتے ہیں اور اپنے روکے روکے آدھے بعد میں اور سنے کا نظر ہو کے اور نہیں ہے مدد کرنے والوں کے لیے مدد کرے اور اللہ کے عذاب سے مدد جائے اگر ظاہر کرو. اگر تم ظاہر تو مجھے بات کے ساتھ ہوتے ہیں ماؤ یہ انتمانہ میں ہو گیا مہمان ضمیر ہوگا ہو گئی شہر اس کا کی تفصیل ہو گئی سیما شہر سیما ہوا شہر یہ اور سیاح جائے مخصوص پہ مزہ جائے گا, لیکن صرف سیاح صرف مزہ والا مانا کو ثابت ہوتا ظاہر یہ بتلا ہے خدا ہوا اس کا ظاہر کرنا یہ اچھی چیز ہے. نئے مزہ جو اچھا مرد ہے تو زید مخصوص پہ مذاب ہی گیا کسی کو حیا محسوس کر پاتا حیا تو مطلب آیا اس کے دن پر وہ جزیت کس چیز کی ہے تو ہم کوئی نہ آئی بتلایا ابدا اور اقباب تقابل تھا ابدا جو ہے یہ بہتر ہر چیز ہے نعما یہ بھی آ گیا ہے اور نعما نیم کی شرط کے ساتھ نعما یہ ہو گیا پھر ماں تو پھر دو ہم دنوں کے اکٹھے ہو گیا دوسرے کو قاتل کر کے پہلے روپ میں وہ عام کر دیا گیا اور لائے ماں اس طرح بھی پڑا گیا سب دنوں سب کے ساتھ اور نعما اس طرح بھی پڑا گیا ہے اور این بین کر کے نہ پوری طرح حرکت پڑی پھنسا اور نہ پورا سکون این بین کر کے پڑا گیا تو یہ بھی فرمی ہے میں تو ہوا وہ جو ریچوئل کو پڑا اگر اسکال کو بندی کر ان کو پڑا دو تو پا کے آ لو میں تو ہوا تو جو ہم کو پڑا مکھی کر دو مکھی کر دیا تو دیکھے گا ہی کوئی نہیں حوالے کسی کے کی جا جس کو دے رہے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھے گا اس سے مخصوص کوئی نہ ہوگا صرف واہ ہے تو دینا مصور نہیں ہو سکتا ہے دینا ہے تو با مصور کوئی نہ ہوگا جواب کیا دیا مطلب ہے عام لوگوں سے مخصوص کر کے اسے تو فقیر کو اسے بتاؤ مجھے مل رہا ہے اسے بتاؤ میں دے رہا عام لوگ جائیں تو اس سے باخبر نہ ہو سکتی ہے مطلب واگ ہوا ماں سے پانا میں ہو گئی چھپاؤ سے تمہیں دینے کرا کے ان کو دیا جا رہا اور عام لوگوں کی پھر چھپایا جا رہا ہو تو واگ ہی کی نہ وہ اضافی ہو گیا نا عام لوگوں کو پتہ نہ کریں جو لے رہے ہیں انہیں پتہ چلے دونوں خیال لوگ ہمارے لیے بہتر ہے اظہار کے لیے سستی ہے لوگوں نے بیان کیا کہ نبل میں فاجر وہ بہتر ہے یا سرکار بھی ہے لیکن معروف نہیں وہ مالدار ہونے کے ساتھ سرکار کی بات بہتر ہے لیکن پتہ ہے اسے اظہار کرنا چاہیے تاکہ کام نہ ہو چلے بہت اچھا ہے جو ہے ریا زندگی تو سرکار کی طرف دوڑ رہی تھی سب کی اچھی چیز ہے یہاں دینا یہ ظاہر کر کے وہ مراد تھا دوسری بتلایا کہ یہاں سے مزاق ہے اچھی چیزیں ظاہر کرنا ان کا پوری طرح ظاہر کی جائے گا اور اگر صبح ہو تو خراب کر وہ میں اخبار کے ہم لوگوں کے ظاہر میں زمین کی نظر لوٹتی اخبار کی طرف میں مر جاتا زمانا مجبور ہو گیا تو خود میرے من میں اخبار ہوتا ہے مال اس کا مال کے اللہ رب العزت ہم سے ہمارے غلام جو ہے تو دور فرما دے گا ان سے ہی آ سکوں بعض گناہ سے جو دوسرے بعض ہے وہ اللہ تعالیٰ براہ راست معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ کریں یہ سارے سے ہی آ سکوں بعض جو ہے وہ معاف ہوں گے غائب اور اس کے دیگر کے ساتھ یہ بادل رات میں پڑا ہے تو یہ کب کرتی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے اللہ تعالیٰ بھی یاد مال معاف کر دے گا یا پاؤ تو وہ بن جائے گا, معاف اللہ کرنے والا ہے, صبح کے پابند آئے گا, محسیت سبق کے پاس کی طرف لگے گا لڑتا ہے. اب مقبر مقبر ہم تم تیار دیکھو بدبو پڑا گیا ہے اور مجنون بھی پڑا گیا ہے. اگر بدبو ہو تو پھر یہ خبر ہے خدا معذوف ہے نہ ہم مقبر ہو دوسرا یا یہ علیحدہ جملہ ہو گیا کان کا ان کو پوہا وہ جو پوہا اس پر معذوف ہی نہیں ہے ورنہ ان کے ساتھ سے دادے لے چکے ہیں اس کو جزم پڑنی چاہیے نا. یہ جملہ کان کا ہو گیا یا معذوف ہے لیکن اس لیا ہے اس لیے پھر یہ خبر ہے وہ خدا معذوف ہے نہ ہم پکڑے ہو تو لیا بن گیا اور بغیر مرتضا کے لفظ لیا کام کا جو پکے ہو اتنا آ گیا پکڑ ہو گیا آگا دل پا جائے اس پر معذوف ہو جائے ہوا خیر اللہ کو وہ مجنون نہیں ہے لہٰذا یہ بھی پھر مجنون ہوگا یہ ہو رہا کام پکے ہو بھرپور طور پر بھی تو پکے ہو اور پکے مجنون طور پر بھی زمین کو پکڑ کی نظر طور پر بھی سروکار کی طرف سے سروکار جو ہے تو وہ تمہارے سے یاد کا پارا بن گیا جب اللہ ہمارے آواز کی خبر رکھتا ہے پھر ایک آواز اللہ والا سجا دے گا. یہ تقریب ہوگی کہ کیا کرو خوبیاں تو سواب اللہ نے کہنا بندوں نے تو کہنا کوئی اللہ کو خوبیاں تو وہ بھی پتا ہے اللہ والا سواب مل جائے گا. یا بھی کوئی سوال تھا کہ اللہ رب العزت کا باخبر ہونا ہر مسلمان مانتا ہے ایک مکی حقیقت تو نہیں جب یاد کی جا رہی ہے کیا ضرورت یہ تھی بتلایا کہ ترتیب دینا مقصود ہے کس میں پال ہے فری سرکار جو ہے تو کر کے پوریا کاری کا استعمال ہو رہا ہے اس میں نہ پایا گیا ہے کئی وقت آنے کو مٹیا اور معاف کر دیا ہمیں مٹا دے گا تو ہمارے گناہ کو بڑا ہے اپنے آگے ہاتھ میں سفر کی روایت میں مرجا کیا بنے گا یہ جو کفر کا مرجا بیان کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہ مقتدا واضح بیان اللہ اجازت یہ مرجا بن جائے یا اشفا مرجا بن جائے جب فیصلہ ہے یہ کفر ہو تو کفر چل سب کو بڑا ہے بنا کر کی جملہ سے لیا طلب ہے ان والی شک کے لیے سزا کے نہیں ہے یہ اس لیے ہے سادو کا مطلب کے لیے پاک ماں باپ کر یہ نہ مقبر ہے مقبر یہ مال پا جائے اوپر معذوف ہو جائے گا جزا ہے ان شک کے لیے جتنا جازم ہے وہ جزا کے لیے بھی جتنا جازم ہوتا ہے نہ کیونکہ جزا اوپر کا جملہ اس لیے یہ ہے جہاں نظم آ جائے گی اوپر نظم مال کے لحاظ سے ہوگی قبض کے لحاظ سے نہیں ہوگی پڑا گیا اب یہ پہل سرکار کا ہوگا کیا مطلب زمین سے ہے تو سرکار کی طرف جاتے کہ تمہارے سب کے تمہارے سریال سے کیا کر پا رہا ہوتا ہے یہ ترغیب ہے کہ خدا حسن لازم آپ پر ہدایت ہوگی لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے. باقی برادری دیکھتی ہوں کہ آیتوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہونے کی دلیل بناتے ہیں ہم یہاں اللہ کی مرضی کیا فرما رہے ہیں کیونکہ لوگ بہت تھوڑے مسلمان ہوئے دیر رات ذات میں تبلیغ فرمائی تو آپ کے دل پر ایک سوچ تھا میری تبلیغ میں کوئی کوتاہی ہے کمی ہے کیوں نہیں یہ لوگ متاثر ہو رہے ہدایت پر آ رہے ہیں تو آپ بڑے غم میں مبتلا تھے اور رنج میں یہ تو اس کی بن جائیں گے اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے آپ کا وہ بوجھ دور کرنے کے لیے فرمایا تم کیوں غم زدہ ہو گئے ہدایت میرے ہاتھ میں ہے جس کو میں چاہوں تو جس کو میں چاہوں تو زیادہ ہمارا فرض ادا ہو گیا, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, نہ کہ آپ کی مجبوری بے بسی جو ہے وہ ثابت کرنا مقصود ہے. پر اس حقیقت آپ کا کام کیا ہے؟ رہنمائی, ہدایت کمانا, راز طریق, انشاءاللہ, اور اشار الرحمت اللہ رب العزت کا کام ہے. لیکن اشار بن اللہ وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اتنا زبئی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں شکوک کے بعد پیدا ہوئی, آپ نے ہاتھ پیرا صاف ہو گیا, آپ نے قدم فرما دیا. اس طرح کبھی کہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں جو طاقت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ سروکار کنارا کرتے ہیں, رہتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان کا سرکار کو سینے سے لگانا دبانا, تو اس کی حکمت کیا بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی قرآنیت کو سرکار کے قرآنیت کے ساتھ ملا رہے تھے اور دوسریت کو ممنوع کر رہے تھے, قرآنیت نورانیت آپ کی غالب کر رہے تھے. اس طرح سرف پیر کے اندر کرتا ہے, یہ اس طرح کی ایک صورت ہے. حال جو ہے تو وہ ماہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دوسریت ممنوع ہو گئی, قرآنیت نورانیت غالب آ گئی, پھر آپ نے پوچھا بات رہو کیا فرق دل کا مرشد ہونا, آپ کا مسترشد ہونا ثابت ہو گیا. مرشد مسترشد مریض سے اصل ہوتا ہے, جواب کیا ہے وہ واسطہ دل ہے, اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہے سارا, سارا قرآن کی لیلا کو پڑھا رہا ہے, پڑھا رہا ہے. تو مولم ہو گئے آپ, مظلم ہو گئے. دلیل سے دلیل معتدلہ نے دیکھا دلیت ثابت کی ہے. آپ سنت کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر واسطہ ہے, اسپیکر درمیان میں واسطہ بن جاتا ہے, اللہ بول رہا ہوتا ہے, یہ واسطہ ہے. اصل مولم آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاز ہے. یہ فرمایا نا کہ دل پڑھتا رہے, تم چپ کر کے سنتے رہو, وہ آگے چلا جائے تو پھر نالین آ جا مارو اور آنا ہمارے سینے میں محسوس کرنا, ہمارے دن زبان پر گرا تجویز کے چلوں کے مطابق جاری کرنا بھی ہمارے دن میں نالین آ پیارا, پھر اس کی تفصیل سمجھانا کرنا وہ بھی ہمارے دن میں آ گیا. لہٰذا کی استاد والے اللہ تبارک کے تازہ ہے, یہ درمیان میں واسطے رہتے ہیں, اصلیت جو ہے وہ لازم نہیں آتی. یا مراتب جو ہیں وہ مختلف ہیں, زمانے کے لحاظ سے تفاوت ہے. ایک وقت میں وہ افضل ہے, آپ مقبول ہیں تشریعت کے لحاظ سے, نورانیت کے لحاظ سے ویسے آپ استاد ہیں, ان کے لحاظ سے افضل ہیں. تشریعت کے لحاظ سے وقتی طور پر مقبول ہو گئے, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ مرتبہ مقام آپ کو مل گیا کہ جی آپ کی گردے رات کو بنا پہنچے جتنا پہ رکے رہے اور آپ لاب میں پہنچ گئے. کا تو کیا بنتا ہے, جب تمہارا مقصد ہے ثواب کمانا, وہ سوال تمہیں مل رہا ہے, بدلہ تو مل گیا, تو اگر انسان جتلانے کا تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو گیا معصوم سے تمہیں اللہ سے آواز لینا, اللہ کو راضی کرنا, اس سے سوال لینا مقصود ہے, وہ بھی تمہیں مل رہا ہے. اس لیے ہم لوگ کو احسان جتلانا, یا پہنچانا, اس کا کچھ جواب جو ہے اس میں سکتا ہے. معصوم سے تمہیں اللہ سے آواز لینا, یا تو یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو احسان مت جتلاؤ, کیوں کہ تم اللہ کی رضا اور اس سے سوال لینے کی خاطر درج کر رہے ہو, اللہ نے تمہیں سراسی دے دیا اور درجے بھی تمہارے بلند کر دیے, جب بدلہ تم لے چکے ہو تو احسان جتلانے کا تو کیا ہے؟ یا معصوم سے پورنا یہ لگتی ہے صورت میں مانا اللہ والا ہو گیا, مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو تاکہ اس کا فائدہ حاصل ہو. تمہیں ریاکاری نکلاوا کے لیے کرو گے پھر بات چلا جائے گا. تو معصوم سے پورنا خیر ان کے اٹھ پر ہلے گا, جو تم خیر میں سے خرچ کرو گے وہ پورا پورا دیا جائے گا. تمہیں کوئی پیسہ ٹکا وہاں مل جائے تو کیا کریں گے؟ وہاں تو نہ منڈی ہے جس سے کوئی چیز خرید کی جا سکے, نہ کوئی بیچنے والا وہاں پر ہے, تو کیا فائدہ رہے گا؟ مسئلہ آیا سوال وہ دور ہے کہ جزا اس کی نزل ہوتی ہے, اس لیے جزا کو جو پر سے تعبیر کر دیا گیا پوری چیز جزا جائے گی. سوال کی صورت ملے گی یا بعض تفریح تصویر معذرت کے لیے ہوتا ہے, مطلب ہے کئی گناہ بڑھا کے اللہ تمہیں دے گا, دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک سنتوش کرنے زیادہ ہو سکتا ہے. معذرت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوا؟ معصوم سے تم نے خیر بنے ہم کو تو تم اور معصوم سے تم نے تو سوال رکھ دیا تھا تاکیب جو ہے وہ ہو گئی, جو پوری گرو سزا بدلا جائے یا مطلب کیا روپا چلے گا. جو حدیث پاک میں ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو پھر جا کر اجازے دل ملتے کے خالا پن سے نہیں یا نصیب سے بدلا اسے پاس ہے, اور جو ملتے ہے اس کو غلطی کے وال کو سوا سنبھال. روپا کا مطلب یہ ہو جائے گا بہترین بدل اس کو یہاں دنیا میں مل جائے گا, ایک آخرت میں تو آپ کا ہو گیا کہ یہاں دنیا میں اس کو بہتر بدل گیا ہے, وہ مل رہا ہے اس کے مال میں خیر برکت ہو رہی ہے, تو یہ مانا ہو جائے گا اس کا کچھ لوگ جو ہیں ان کی رشتے داریاں تھیں یہودیوں کے ساتھ, پھر وہ ان سے خرچ کیا کرتے تھے پہلے, جب مسلمان ہو گئے تو پھر وہ خرچ کرنا ناپسند کیا. کچھ موقع پر یہ نازل ہوئی کہ جو نقلی سب کے طرح پر کرتے ہیں تو وہ پوری پوری نگا جائے بھیجی جائے گی, ہاں نکات اور فرضی سب کے جو ہیں وہ کافروں کو دینے جائز نہیں, نقلی سب کے جو ہیں وہ دینے جائز ہیں. رفتار صاحب عیسائی بچوں کو وغیرہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں, مسلمان بچے جو ہیں وہ سارے بنی ہو گئے عیسائی رہ گئے, اس لیے ان کا حق ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. اور خدائی کی مستلف و علم اور واجب جو ہے ان کا کافروں میں خرچ کرنا جائز نہیں, کہ پنجابی کے نزدیک عیسائی ہوتی ہے کافر ہوئے یا غیر کافر ہوئے. قرآن حدیث میں اور علماء اسلام جو ہے ان کے نزدیک تو یہ کافر ہی کافر ہے, پتہ نہیں بازار میں کہہ رہے تھے یہ دلیل دینے کا کیا مطلب ہے. چلو یہ معصوم سکون کو ایسے رہا دیا ہو جائے گا, رہا لے کے تم نہیں خرچ کرنے والے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے اور تعلق کے لیے, یا معصوم کا معصوم پر نہیں ہے تمہارا خرچ کرنا. اب مطلب کیا ہوا کہ جو تم خرچ کرتے ہو, ایک تو خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہو گلے بلند جملہ اللہ کی رضا لوگوں کے احسان ڈالنے کا, کیا مطلب ہوا اس کی بدلا تم لے چکے اللہ نہیں ہے تمہارا خرچ کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کو. کیا ہے تمہیں کہ کرنے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے مطلب ثواب اور عذاب کے اٹکے کیا ہو گیا تو دنیا میں پیچھے جو بچ گیا ہے اس میں درخت ہو گیا ہے وہ بڑھ گیا ہے, یہ آخرت کے لحاظ سے ہو گیا ثواب کئی گنا بڑھ گیا ہے یا دنیا کے لحاظ سے جتنا زیر و ثابت کر ہو جائے گا. یہ تاکہ جب کہتے ہیں کہ جتنا ضرور ہو جائے یا وہ چیز جو بات کرنے والا پیچھے چھوڑے خلط بہترین بدل اور ممکن فقیر کو طلب ہلاک کا کرنا بھی ہے اور اپنے اوقات کو واپس لکھنے کے بعد نکلتے ہیں لوگوں کے سامنے سب سے سوال کرار نہیں کرتے ہیں تو لوگ جو ہے بڑے بنی ہیں اس لیے یہ ظاہر حال سے لوگ نہیں کھانا چاہیے تحقیق اور چیز کر کے سب سے زیادہ وہ طے کیے ہیں لہٰذا ان پہ مال زیادہ خرچ کرو کتابوں کا مطلب کیا ہے اوپر میں رہنا پہلو اپنے آپ کو گیت بنانا کیرتنا بنانا یہ سوال والی ہے آپ کو بتاتے ہیں سارے قوم نسیم آپ ہم یا سکل کے جن سرکار کو کتاب ہے کہ آپ ان کے چہرے دیکھ کے پیلے نکلے ہوں گے بھوک کی وجہ سے ان سے پہچان لو گے ہر آدمی جو مخاطب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے غیر مخاطب ان کو پہچان لے گا ان کے چہرے دیکھ کر کے یہ بھوکے لوگ ہیں وہ ساتھ کو پی رہے ہیں ان کو دینا چاہیے مانگتے لوگوں سے بطور آپ کے گن سے تعجب کر لیں اس طرح مانگتے بڑھ جاتے ہیں جہاں تو صحیح نہیں ہے اس طرح پر وہ نہیں سمجھتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان سے تعجب نہیں کرتے ہیں یا مطلب ہے مانگتے ہیں لیکن آپ نہیں یا ویکتی کی گتی کی بجائے اصل کی گتی جو ہے وہ ہو جائے نہ مانگتے ہیں نہ الہا اور اخلاق ان میں پایا جاتا ہے یا خلاف اعلیٰ چیزیں لوگوں سے ان کی اعلیٰ چیزیں کہ ہیں وہ نہیں مانگتے ہیں اچھی چیز دیکھی تو اس پہ نظر رکھ لی اور اس کا مطالبہ شروع کر لیا یہ مطالبہ کرتے ہیں اور جن ہاف پن منصوبہ کرنے سے کی ضرورت کیا ہے تو سوال الحاق خن اصل اس کا ہو گیا تو سوال الگ کر دیا الحاق قائم کر دیا گیا تو یہ مقبول مثبت بن گیا اور منسوخ ہو گیا مجاز سے حضرت کے طریقے پر یہ مسئلہ کمپائل کے معنی میں ہوگی ملحد دین اور یہ حال بن جائے گی واسن کر کے من خیر اللہ یعنی اس سے بھی تم خیر سے خرچ کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے کیا مطلب اسلام اللہ کے یہاں بھی کوئی سوال ہے کہ اللہ کا علیم ہونا ہر مسلمان جانتا مانتا ہے پر یہ بیان کرنا تو ان کی مکی مزاحت کی گئی اس وقت کیا ہے ترغیب ان کے دن پاک خاص طور پر امید کی جا رہی ہے ان پاک میں اور خاص طور پر دن کو کرا حل سکھوا جائے ان کے بارے میں ہم حال سے بے خبر یہ لوگ سرے سے دین سے بے خبر حلل اطلاق جاہل ثابت کرنا مقصود نہیں خاص ان کے حال سے بے خبر لوگ ہیں یہ پڑھائی میں حاصل نے اور حمزہ نے خط کے ساتھ حاصل بھائی آپ سے کو حاصل بھائی آپ کا سوال سے وہ سوچتے ہیں اس لیے یہ سمجھنا پڑے گا نہیں ہے سارے ہم لوگ انہوں نے ضروری نہیں آپ بچانے کی وجہ سے دوست کی وجہ سے اور حال کا اور یہ کتاب آپ نے سنگ ہوئی حال ایک کے لیے کتاب میں بھی بات ہو رہی ہے یا ہر ایک جو بات بن سکتا ہو اس کے لا یا سوال نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے چمٹ جائے مصول کو یہاں تک باقی بہن کے طور پہ لاحق بدلے جا کے جو تھا اس سے افضل گیا جو مجھے کیا لائر سر اللہ سے لا پا کر صورت مطلب کیا بنا ہوگا کہ اچھی اور اعلیٰ چیز دیکھی پھر سمٹ گیا وہ معلوم سے کہتے ہیں اور الحاق کیا ہے یہ نہیں کر دیا لیکن لائق سلیم اللہ سے نہیں کہا ہے, مطلب ہے مانگتے تو ہیں لیکن سمٹ نہیں جاتے ہیں. یا تو یہ مطلب ہے قید کی کمی ہوگی, نبی نہیں ہوگی قرآن کی, یا قید کی دونوں کی نبی جائے وہ ہو جائے گی. تو مانگتے ہیں اپنا ہی لاؤ جاری جیسے وہ کرتے ہیں. تو مانا یہ اگر ہم نہیں سوال کرتے, اگر وہ سوال کرے ضرورت سے اس میں جو ہے الحال سے کام لے لیتے ہیں. تو آ گیا کہ دونوں امر کی نفی ہے, جیسے کہ دونوں امر کی نفی ہے. پہلی صورت میں ویاسی کی نفی ہوگی, دوسری صورت میں مقیت قید دونوں کی نفی ہوگی. لیکن مقیت قید کی نفی دونوں کی اس وقت ہوگی جب قید لازم ہو. اب لازم کی نبی مندوں کی نبی میں منتظم ہو جائے گی, جب لازم نہ ہو اس کے اس وقت خطر یہ ہے کہ قید قید کی نبی ہوگی, مقیت کی نبی نہیں ہوگی. اللہ واضح خطہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ منا رہے گی اس کے فرار اور علامات کے ہیں, ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاتی. کیا مطلب کہیں کوئی نہ نشان اس پہ گئے ہوتا ہے, انجام بورڈ آ رہا ہو تو نشان لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں بورڈ ہے, آگے گہری جگہ ہو تو اس کا انجام دے دیا جاتا ہے. وہاں اس طرح کی کوئی صورت ہے ہی کوئی نہ. اور الحاق کا یہ نظر مقصد کے طریقے پر ہے کیونکہ یہ سوال کی نو میں سے ہے, کیا حال کی وجہ سے نہ ہوگا اور معاذ کی کوئی خیر نہ ہو جائے, فرض کرو خیر سے فین اللہ بھی علیم, بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. علیم ہے انفاق میں, خاص طور پر ایسے لوگوں کے حق میں خرچ کرنا یہ اللہ جانتا ہے, اور اس کی علیم اللہ کسی میں ادا کرے گا. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, جو لوگ خرچ کرتے ہیں مال اپنے رات کو دن کو خفیہ اور علانیہ, یہ تعلیم بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. وقت کے لحاظ سے بھی تعلیم ہوگی, احوال کے لحاظ سے بھی تعلیم ہوگی, خفیہ بھی دے رہے ہیں علانیہ بھی دے رہے ہیں, رات دن ہر وقت میں خرچ کر رہے ہیں. ضرور بیان کیا دیگر ملازم ہوئے آپ نے 40,000 دینار خرچ کی اللہ کی راہ میں, یا مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ 4 درہم جو ہیں وہ خرچ کیے مالی لحاظ سے بظاہر کمزوری سے نا, اس لیے آپ کے 4 درہم بھی بڑے قیمتی ہو گئے, اس کو بھی قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے. اگر چڑیاں سنت بہران گورے پائے ملک باشل مورے, کیونکہ مکڑی کا پاؤں اگر صدقہ کرے تو یہ افضل ہے, بہران گور ہر پورا صدقہ کرے تو اس کی نسبت مولا خدا کی 4 درہم بھی بڑے قیمتی ہو گئے. یاد رکھیے کے بارے میں شان حضور میں تو منحصر نہیں ہوتی آج کل, صرف ایک پس منظر سمجھانا ہوتا ہے. لہذا حضرت صدیق بھی داخل ہیں, مولا مرتضیٰ بھی, سارے حضرات اس میں داخل ہیں جو ذریعہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے جو اس پر ہمارا بلّہ نے بنا سنا والا لیا اور انہیں خرچ کرتے اپنے مالی کو رات میں دن میں زہر اور پسیدہ یعنی کہ عام کرتے ہیں اوقات اور اخبار کو خیر کے ساتھ. تو نفس ہوئی ہے عید کریمہ وہ طرف اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حق میں جس کا انہیں خرچہ کیا یعنی 10,000 10 رات کو اور 10 دن کو اور 10,000 ایک درہم میں بکری آ جاتی تھی, 3,000 درہم سے 10 گنا ہو گیا, 40,000 کہاں پہنچے گا, 4,00,000 بکری آ سکتی ہے اس دور میں, تو آج کہاں پہنچے گا وہ معاملہ. اس طرح کی قربانیاں لوگوں کی ہیں مالی, یعنی 10,000 رات کو 10,000 دن کو 10,000 ظاہر زمانہ, ظاہر سے علانیہ زمانہ پوشیدہ اٹھا کر جو 10,000 پوشیدہ 10,000 علانیہ کہا گیا کہ مولا مرتضیٰ کے حق میں ہے نہیں مالک تھے مگر 4 درہم تھے. اور صدقہ کیا ایک درہم رات کو اور ایک درہم دن کو اور ایک درہم پوشیدہ اور ایک درہم گیا ہے. تو یہ یونس گونا والا ہم سے مراد کیا ہے, گھوڑے باندھنا اور ان پہ خرچ کرنا, گھوڑے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن بیاض کے لیے گھوڑے رکھ کے پال رہے ہیں, ان پہ خرچے کر رہے ہیں, وہ تو کیلا سے اسے کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یہ بلا وجہ تفصیل ہے، کیونکہ خون کا لفظ عام ہے تو بندوں کو پھونکتے ہیں یا جہاد کے جہاں پہ خرچ کریں یا ہتھیاروں پہ خرچ کریں، سارے ان پہ ان پاس کی دلیل ہو گئے کبھی پھلوں اجر ماقبل کے ساتھ ان کا رب تعلق کیا وہ کیا ہے؟ اللہ دینی ان سے کون موصول چلا مقدار ہو گیا پالا ہوں، یہ خبر ہو گیا پھر کیوں داخل کی گئی ہے؟ کیونکہ موصول چلا وہ منگلے شب کے ہو گیا، یہ خدا کی جا بجا ہو گئی، اس لیے خواہ ہے وہ سروریت کی وجہ سے داخل کی گئی ہے، یا خواج ہے وقف کے لیے اور خبر اصل میں معذوف ہے ان حملہ جینا کہ ان سے کوئی ہم بالا ہوں نہار اور پلوں ہوں، یہ معذوف ہو گیا، پہلا جملہ بن گیا، خبر معذوف ہو گئی، میں نے بولا دین سکوں اور یہ جملے پر معذوف ہو جائے گا، اسی لیے الحیہ پر وقف جائے وجائز رکھا گیا ہے، اگر مبتدا و موصول سے لازم مفرد کے حکم میں ہے پھر وقف کا کوئی حکم نہیں ہو سکتا ہے نا، تو گویا وہ مبتدا مؤخر ہو گیا، خبر معذوف ہو گئی، پورا جملہ یہ بن گیا، یہ خبر ہے اللہ بھی نہیں سکون کی اور خواہ یہ سبزیت کے لیے اور خواہ کے ادب کے لیے اور خبر ہے معذوف ہے اللہ بھی ربا لائق اللہ حمایت الملر، جو لوگ سیوا کرتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے، مگر جیسے کہ اٹھتا ہے وہ اس کو شیطان نے مت کیا ہو اور اس کو دیوانا پاگل جائے تو وہ بڑا حرف کا ہو، یا خود سیوا کھاتے ہیں صرف کھایا ہی تو نہیں جاتا، یعنی رات میں بھی تو کام آ سکتا ہے، لباس وغیرہ سواریاں ان میں بھی تو کام آ سکتا ہے، یا خود نے فرمایا اس کا جواب دے کر خاص مراد عام ہے، خاص کا بھی ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ زیادہ عام منافع میں سے یہی کھانا پینا ہے، اس لیے یا تو لوگوں سے تعلیم کیا ہے، یا اس لیے کہ رواج ہے وہ مصروفات میں عام ہے، گندم آج بھی ہے وکاس میں صاحب ہے، ایک بوری کی جائے دو بوری سے ہی ہوگا، جوڑی یہ ہے چنے لیے ہیں چاول لیے ہیں، تو یہ جگہ محمد کی بات نہیں ہوتی تھی یا اجوا وغیرہ کسی کو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، اور وہ ریوا کی حقیقت ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا ہمیں اس کے ساتھ تبادلہ ہو اور درمیان میں قدرت رکھی گئی ہو یا اضافہ کر دیا گیا ہو، اب دی جا رہی ہے مہینے بعد اس کا بدل لینا ہے یہ بھی رعایت ہوں گے، یا اب ایک بوری دی جا رہی ہے تو اس میں ڈیڑھ بوری دو بوری لینا ہے، یا 100 روپے اب دیا ہے تو 110 جائے وہ مہینے بعد لینا ہے، اس طرح ہم جنس کا تبادلہ بھی ہو اضافہ اس میں پایا جائے یا مہلت جائے تو وہ پائی جائے، یہ اصل باؤ کے ساتھ ہے سیکھنا تلاش ہے، لیکن پھر وہ باؤ کا ماقبل مفتو ہے پہلے کے ساتھ تبدیل ہو گئی، اصل پھر باؤ لکھی بھی جاتی ہے کیونکہ اصل وہ ہے اور یہ الف کے ساتھ بدل گئی، واؤ کیوں لکھی جاتی ہے؟ تاکہ تقسیم ہو جائے، تھا پڑھتے وقت الف کو واؤ کی طرف مائل کر کے پڑھا جائے تاکہ پتہ چلے اصل اس میں واؤ کی، اسی طرح ربا میں جاتی بھائی جاتی ہے ان کی جمع کے حکم میں ہو گیا، جمع میں واؤ کے بعد الف لکھی جاتی ہے، اس لیے یہاں بھی واؤ کے بعد الف جو ہے تو لکھی جاتی ہے، لائق گھوموں میں لا قوایت ہوں گے قیامت کے دن یہ قبروں کو اٹھیں گے، تو جس طرح مرغی والا کھایا جس کو وہ کبھی کھنکتا ہے کبھی اٹھتا ہے، تو کسی طرح کی صورت حال جائز ہوگی، آیا واقعی شیطان اور تینوں کے اثر سے بندہ جو ان پر جاتا ہے اصل کام نہیں کرتی، اس طرح کی صورت حال ہو جاتی ہے یا نہیں، وہ اکثریوں کو یہ بیان کرنا مقصود نہیں، لوگوں کے ذہن کے لحاظ سے بات کی گئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بالکل جن کا اثر ہو گیا ہے اس لیے نماز صحیح کام نہیں کر رہا یا چلتے چلتے جو چل جاتا ہے گر جاتا ہے. یہ صورت حال لوگوں کے الزام کے لحاظ سے بیان کی جا رہی ہے. یا تو خبر جو شیطان تو خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرا راؤ کرنا تو صحیح رفتار نہ ہو کی آواز کبھی تیز ہو گیا کبھی آہستہ ہو گیا کبھی رک گیا کبھی چل پڑا. یہ خبر والی صورت ہو گئی. اب دل اشواس رات کا اندھا ہو کوئی جانور وہ کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے اس طرح کی ضرورت سے مسجد جن کا اثر جو ہے اس کو مت سے تعریف کرتے ہیں. اعلیٰ حیضن منظار ہیں کہ یہ شیطان میں اس کے اب زیادہ ہے اس وجہ سے اس کا دماغ ہے وہ خراب ہو گیا ہے. جب خبر شیطان میں نظمت تو اس کا خبر کے ساتھ تعلق ہے یہ لائق امور کے ساتھ تعلق ہے. لائق امور نظمت شیطانی اثرات کی وجہ سے وہ نہیں چل سکیں گے سیکھیں. یا جب خبر کے ساتھ ہو گیا تو اس کا گرنا یہ مرغی والے آدمیوں کی طرح ہے. دلوا کی عقل میں خلل نہیں ہوتا ہے پر تشریح کے طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے. اصل علت کیا ہوتی ہے؟ ایک بڑے بھاری ہو جائیں گے وہ بوجھ کی وجہ سے چلنے پہ عاجز کار سے ہو جائیں گے. کبھی ایک بڑا کبھی ایک بڑا ہوگا. اصل یہ ہے تاکہ دماغ میں خلل جو ہے بتایا جائے گا. جانے کا کرنا اکال ہو دینا بنتے ہوا یہ سزا ان کو کیوں ملی اور اس طرح لوگوں کے سامنے ملی کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ربا کی معنی جو ہے حالانکہ بے حلال کی ربا حرام کا انہوں نے کیا کیا بے کو کیا ربا سے کیا ربا کو ذلت میں اصل بنا دیا شریعت کے ساتھ اس طرح مزاج کیا. ربا اصل ہے بے جائز ہے یہ کتابیں ہیں ربا سے تو ربا پھر جائز ہونا ثابت ہو جائے گا. یہ انداز اختیار کیا اس بنا پر ان کے ساتھ یہ ضرور ہے. اگر خوشحال یہ ہوتا کہ ان ربا میں جو پہلے جانا چاہیے تھا کیونکہ پیسے میں بھی سفا کا لال ہے. ربا لال ہے کہ نہیں ہے شریعت میں آرام ہے وہ لال نہیں کرتے ہیں. مختلف چیزوں خوشیوں کا وغیرہ لے کر ساتھ دینی چاہیے تھی الٹ کو کر دیا گیا اس کا جواب دیا واضح کے لیے. انہوں نے کہا ربا حدت میں اصل ہے قید جب کتاب ہے جب کتاب الاد ہے تو جو اصل ہے اس کے بعد نہیں وہ بدل گیا ہوگا الاد ہونا چاہیے. پکڑتے ہیں اصل مراد جو ہے یہ لیکن اصل سے تعریف کیوں کیا اس کا جواب مال کے مناسب میں تنظیم کرنا بات یہ ہے یہ ہو جائے گی. دوسرا جس طرح بندے کو رات سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اس کا راجیم جو ہے اس کی تصویر اس سے یہ اہم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یہ افضل جو ہے یا جو ہم بزرگ ہے اس سے رواج کو تعبیر کر دیا. یا دوسری وجہ رواج کا ہے رواج کی حقیقت کیا ہے زیادتی اجل میں ہو مدد تک یہ ربا اجل کے لحاظ سے ہو گیا ہے. ربا الفضل اور ربا الرشیا دو قسم ہے نا بولت درمیان میں ادھر ربا الرشیا ہو گیا اور اضافہ ہوتی ہے ربا الفضل کا رشی بن جائے گا بن جائے گا یا ربا کے صورت میں کئی طرف کے اندر ان سے مختلف ہو جائے جو اور گندم آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہے یا چاول اور چنے پھر بے شک کمی بیشی کر لیں ہم جنہوں سوچتے ہیں کمی بیشی جائے گا. اور جس کے بعد کا جب خلاف ہے حکومت کا اور شہر کے بھی الگ صبح جس کے تصویر جس کے ہوئے یہ تو ہوا سکتا اللہ یقین نہیں لوگ کہیں گے یہ کیا دکھائے جائیں گے کیا ہم دے سکتے مگر مگر کھڑے ہو جناب تمہارے کو لائق ہو اور یہ پچھلی قیام کو قیام کا خاص ہو گئی نہیں یہ قیام کریں گے مطلب پچھلی قیام کرنا ہے بس روح کے زندگی کی بیماری ہے آپ کو کبھی کس طرح سے ہوتا ہے تو یہ وعدے کرو تو مجھے کرتے ہیں اللہ خیر استفاد جمنا ادھر منہ الگ نہیں میں چلو صبر کرو غرض جمنا ہو گیا جمنا غیر کسی نظم و ضبط کے کوئی ہماری نہ اور رفتار میں کبھی تیز کبھی سست کبھی رک گیا کبھی چل پڑا کاروبار سستی کرتا رہا ہے, ہاتھ بڑا زندگی پرہیزگار بن رہا ہے اور تکڑے کے دعوے کر رہا ہے, یہ غلط ہو گیا. آزاد تو دوبارہ پھر سود کو آدھار پر میں نہیں خریدا ہے, بلایا کرتا ہوں لال کیا بارے دو بدول کیا بولتے ہمیشہ رہنے والے, کیونکہ آباد کی تاکہ اگر حلال سمجھے گا پھر کافر ہو جائے گا, حلال نہ سمجھے شامت نفس سے کھاتا رہ جائے سود پھر زیادہ سے خدا مٹے گا پھر آپ کے نجات پا جائے گا. اس لیے آباد کی کیسے ہے اللہ کا لفظ بھی ذکر کیا, سب سے کیا ہے میں پالنے والا ہوں تمہارا, جسمانی لحاظ سے بھی تمہاری لحاظ سے بھی تمہاری تربیت کرنے والا ہوں, میں نے تمہارے بھلے کے لیے دیا ہے اس لیے اس کو بہت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے دل سے دل کو قبول کرنا چاہیے تمہیں کل تعلیم سے پہلے جو ہے تو کوئی مؤثر بمبازی تو نہیں نہ ہوگی, نہ ہی فلم میں مؤثر ہوگی, زیادہ پچھلا جائز ہوگا سر جو قدرت سرکاری بات ہوئی اور نہیں لگایا جائے گا اس سے اور ماں یہ موت سے رقم ہے اس کی وجہ سے یہ بات غلط خدا ہو گیا اللہ جی تعالیٰ پاک یہ روزے رکھا میں ہو گیا گزر کے لہو عامل بن گیا اور بات غلط فائل ہو گیا اس کے لیے یہ مطلب ہوا تھا اظہار زید ہم اظہار بمانا کروا سے اظہار ہو گیا زید فائل ہو گیا اس کے لیے کسی طرح بات غلط جو ہے یہ فائل ہونے کی گناہ پر مصروف اللہ نے مطلب ماں موزے رفا میں اگر اس کی وجہ سے اگر کرے تو موصولہ کرے اور ساتھ کو خدا کے اگر کرتی ماں ستم تمام اثر ہو گیا اگر خوبصورت میں یہ خدا بن جائے اگر پی میں کرائے کے کارن بات قبل کرے سوال کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعتراض ہے اس کو اس سے رکنے پر ان کا اگر وہ نصیحت کو قبول کرنے سے اور اچھی نیت کے ساتھ سب کا آگے ابھی حکم کرے گا من جا من کہا پلب ماس پلب یہ بات غلط کا بات ہے یہ حالے رفا میں ہو گیا درد کی وجہ سے اگر من جا اب ان کو کیا بنا دیا جائے موصولہ من موصولہ ہو گیا جا موضوع سے ہی یہ فلا ہو گیا مبتدا بن گیا اور مطلب مانا شخص ہو گیا اور سب کہا یہ اس کی خدا ہو گیا تو پھل ہوگا پھل فلح جملہ بن گیا اب یہ درخت چاہے حامل ہو گئی اور یہ درخت اور مضمون مل کر کے یہ علیحدہ جملہ جاری کر جائے گا کبھی ابتدائے بات جو ہے تو وہ خدا ہونے کی فلا پر مرکوز ہو جائے گا تم یاد کا شکریہ سن اگر من جائے اس کو شکریہ بنا لیا جائے کسی کی رائے کے مطابق درخت جو ہے وہ اعتماد نہیں ہوتی تھی پر کر رہی موصول وغیرہ پر عامل نہیں بن سکتی ہے کیونکہ یہ کرے ضرور خبر مقدم ہو جائے گا بات غلط کی مبتدا موقف ہو جائے گا معاملہ اس کا جگہ دے گا پر اگر وہ نیت قبول کرنے کی وجہ سے اور خود کے نیت کی وجہ سے ہے یا وہ اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کو کرے گا اس کے معاملے میں ریاکاری نکلاوے کے لیے یا لوگوں کے ڈر پہنچتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کے بارے میں کہ اگر تمہیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, مطلب ہے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم اس کا معاملہ خدا کو چھوڑو, تم اس کے معاملے کا کر نسبت کو سمجھ آ رہا ہے کسی بھی برائی کی طرف ہو سکتا ہے, کفر کی طرف لوٹ کرے گا, لالی شرابی ساتھ ادھر لوٹ کرے گی. پاس رواج کی بات کیوں ہے, رواج کیا دیا کہ پاس رواج میں چل رہی تھی وہ کرینا بن گیا کہ یہاں خاص اور مراد ہے دیوار کی طرف چل رہی. پڑھنیا جامو جامی خان